ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين และผู้ใดเล่าจะมีคำพูดที่ดีเลิศยิ่งไปกว่าผู้เชิญชวนไปสู่อัลเลาะห์และเขาปฏิบัติงานที่ดีและกล่าวว่าแท้จริงฉันเป็นคนหนึ่งในบรรดาผู้นอบน้อม ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم และความดีและความชั่วนั้นหาได้เท่าเทียมกันไม่เจ้าจงขับไล่ความชั่วด้วยสิ่งที่มันดีกว่า แล้วเมื่อนั้นผู้ที่ระหว่างเจ้ากับระหว่างเขาเคยเป็นอริกันก็จะกลับกลายเป็นเยี่ยงมิตรที่สนิทสนมกัน وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم และไม่มีผู้ใดได้รับมันคุณธรรมดังกล่าวนอกจากบรรดาผู้อดทน และจะไม่มีผู้ใดได้รับมันนอกจากผู้ที่มีโชคลาภอันใหญ่หลวง وَإِمَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ และหากว่าการยุแย่ใดๆจากชัยฏอนมายั่วยุเจ้าก็จงขอความคุ้มครองจากอัลเลาะห์เถิดแท้จริงพระองค์เป็นผู้ทรงได้ยิน ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون และส่วนหนึ่งจากสัญญาณทั้งหลายของพระองค์ คือการมีกลางคืนและกลางวันและดวงอาทิตย์และดวงจันทร์พวกเจ้าอย่าได้กราบสุญูดให้แก่ดวงอาทิตย์และดวงจันทร์แต่เจ้าจงกราบอัลเลาะห์ผู้ทรงสร้างพวกมันและหากพวกเจ้าจะเคารพภักดี แด่พระองค์เท่านั้นแต่ถ้าหากพวกเขาหยิ่งยโสบรรดาผู้ที่อยู่หน้าที่พระผู้อภิบาลของเจ้าคือมาลัยกะก็จะแซ่ซ้องสดุดีพระองค์ทั้งกลางคืนและกลางวัน โดยที่พวกเขาจะไม่เบื่อหน่ายเลยและส่วนหนึ่งจากสัญญาณทั้งหลายของพระองค์ คือเจ้าจะเห็นแผ่นดินแห้งแล้งเมื่อพระองค์ทรงหลั่งน้ำฝนลงมาบนมันมันก็จะมีชีวิตชีวาและให้พืชผลแท้จริงผู้ซึ่งให้มันมีชีวิตชีวาขึ้นมานั้นก็จะทรงให้ชีวิตแก่คนตายได้อย่างแน่นอนแท้จริงพระองค์นั้นทรงอานุภาพเหนือทุกสิ่ง إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا أفمن يلقى في النار خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير แท้จริงบรรดาผู้บิดเบือนต่อบรรดาองค์การของเราพวกเขาจะไม่ซ่อนเร้นไปจากเราได้ผู้ที่ถูกโยนลงในนรกจะดีกว่าหรือผู้ที่มาอย่างปลอดภัยในวันกิยามะห์จงทำตามสิ่งที่พวกเจ้าปรารถนาเถิด แท้จริงพระองค์ทรงรู้เห็นในสิ่งที่พวกเจ้ากระทำ อินนัลลซีนกะฟะรูบิดดิกริลัมมาจาอะฮุมวะอินนะฮูละกิตาบุนอะซีซ แท้จริงบรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธาต่อข้อตักเตือนคืออัลกุรอานเมื่อได้มีมาอย่างพวกเขาและแท้จริงอัลกุรอานนั้นเป็นคัมภีร์ที่มีอำนาจจริง ลายะตีฮิลบาติลมินบัยนยะดัยฮิวะลามินคอลฟิฮตันซีลุมมินฮะกีมินฮะมีด ความเท็จจากข้างหน้าและจากข้างหลังจะไม่คืบคลานเข้าไปสู่อัลกุรอานได้เพราะถูกประทานลงมาจากพระผู้ทรงปรีชาญาณผู้ทรงได้รับการสรรเสริญ มายุกอลุลักอิลลามากอดกีลลิรรุสุลมินกับลิกอินนรับบะกะละซูมักฟิรติวะซูอิกอบินอลีม ไม่มีสิ่งใดถูกกล่าวแก่เจ้าเว้นแต่ได้มีการกล่าวขึ้นแล้วแก่บรรดารอซูลก่อนหน้าเจ้าแท้จริงพระผู้บานของเจ้านั้นแน่นอนพระองค์เป็นผู้ทรงอภัยทรงลงโทษอย่างเจ็บปวด วะลอจะอัลนาฮุกุรอานันอะอ์จะมียันลกาลูลาวลาฟุศซิลัตอายาตุอะอ์จะมียุวะอะรบีกุลฮุวะลิลละซีนอามะนูฮุดันวะชิฟาوَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ فِي آذَانِهِمْ وَقْرٌ وَهُوَ عَلَيْهِمْ عَمًى أُولَئِكَ يُنَادَوْنَ مِنْ مَكَانٍ بَعِيدٍ และหากว่าเราได้ประทานอัลกุรอานลงมาเป็นภาษาต่างชาติแน่นอนพวกเขาจะกล่าวว่าทำไมองค์การทั้งหลายของอัลกุรอานจึงไม่ชัดแจ้งเราอัลกุรอานเป็นภาษาต่างชาติและนบีเป็นคนอาหรับกระนั้นหรือจงกล่าวเถิดมูฮัมหมัดว่าอัลกุรอานนั้นเป็นทางนำที่เที่ยงธรรมและเป็นการบำบัดแก่บรรดาผู้ศรัทธาส่วนบรรดาผู้ไม่ศรัทธานั้นอัลกุรอานจะทำให้หูของพวกเขาหนวกและในตาของพวกเขาบอดชนเหล่านี้จะถูกร้องเรียนจากสถาน وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَاخْتُلِفَ فِيهِ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ مِنْهُ مُرِيبٍ และโดยแน่นอนเราได้ประทานคัมภีร์แก่มูซาแต่ได้เกิดมีการขัดแย้งกันขึ้นในนั้นและมาดว่าคำกล่าวหนึ่งจากพระผู้อภิบาลของเจ้าไม่ได้ถูกบันทึกไว้ก่อนแล้วก็คงจะถูกตัดสินระหว่างพวกเขาอย่างแน่นอนและแท้จริงพวกเขานั้นอยู่ในการสงสัยจากในคัมภีร์นั้น มันอามิลศอลิฮะฟะลินัฟซิฮวะมันอะซาอะฟะอะลัยฮาวะมาร็อบบุกะบิฎัลลามิลลิลอะบีด ผู้ใดกระทำความดีก็จะได้แก่ตัวของเขาเองและผู้ใดกระทำความชั่วก็จะได้แก่ตัวของพวกเขาเองและพระผู้อภิบาลของเจ้านั้นมิทรงอธรรมต่อปวงบ่าวของพระองค ์อิลัยฮิยุรดดุอิลมุสซาอะห์วะมาตะคุรุจมินธะมาราติมินอัคมามิฮาวะมาตะห์มิลมินอุนธาวะลาตะฎออิลลาบิอิลมิฮوَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ أَيْنَ شُرَكَائِي قَالُوا آذَنَّاكَ مَا مِنَّا مِنْ شَهِيدٍ ความรู้แห่งวันอวสานนั้นถูกกล่าวอ้างกลับไปยังพระองค์ไม่มีผลไม้ใดออกมาจากเปลือกของมันและไม่มีหญิงใดอุ้มครรภ์หรือคลอดทารกออกมาเว้นแต่ด้วยความรอบรู้ของพระองค์และวันที่พระองค์ทรงร้องเรียกพวกเขาว่าไหนเล่าภาคีทั้งหลายของข้าพวกเขาจะกล่าวว่าเราขอยืนยันต่อพระองค์ว่าไม่มีผู้ใดในหมู่พวกเราเป็นพยานได ้และดัลอันฮุมมากานูยะดูอูนมินกับลวะดันนูมาละฮุมมิมมะฮีส และสิ่งที่พวกเขาวิงวอนกราบไหว้ได้เตลิดหนีไปจากพวกเขาและพวกเขาเชื่อมั่นว่าพ พวกเขานั้นไม่มีทางที่จะหนีรอดไปได ้ลายัสอัมุลอินซานมินดุอาอิลคอยรวะอิมมัสซะฮุชชัรรุฟะยะอูซุกนูต มนุษย์จะไม่เบื่อหน่ายต่อการวิงวอนขอความดีและเมื่อความทุกข์ยากประสบแก่พวกเขาเข้าเขาก็จะท้อถอยหมดอะไ รوَلَئِنْ رُجِعْتُ إِلَىٰ رَبِّي إِنَّ لِي عِنْدَهُ لَلْحُسْنَى فَلَنُنَبِّئَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِمَا عَمِلُوا وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ และเมื่อเราได้เขาลิ้มรสความเมตตาจากเราหลังจากความทุกข์ยากได้ประสบแก่เขาแน่นอนเขาก็จะกล่าวว่านี่คือความสามารถของฉันและฉันไม่คิดว่าวันอวสานนั้นจะเกิดขึ้นแต่ถ้าฉันถูกส่งกลับไปยังพระผู้อภิบาลของฉันแน่นอนฉันจะมีคุณงามความดีหน้าที่พระองค์ดังนั้นเราอัลลอฮ์จะให้บรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธาได้รู้เห็นในสิ่งที่พวกเขาได้กระทำไว้และแน่นอนเราจะให้พวกเขาได้ลิ้มรสการลงโทษที่รุนแรง أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر فذو دعاء عريض และเมื่อเราได้ให้ความโปรดปรานแก่มนุษย์เขาก็เหินห่างแล้วก็ปลีกตัวออกไปอยู่ข้างๆและเมื่อความทุกข์ประสบแก่เขาเขาก็เป็นผู้วิงวอนขออย่างยืดเยื้อ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ كَانَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ ثُمَّ كَفَرْتُمْ بِهِ مَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ هُوَ فِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ จงกล่าวเถิดมูฮัมหมัดว่าพวกเจ้าไม่เห็นดอกหรือว่าถ้าอัลกุรอานมาจากอัลลอฮ์แล้วพวกเจ้าปฏิเสธที่จะศรัทธาต่ออัลกุรอานใครเล่าจะหลงทางมากไปกว่าผู้ที่อยู่ในการแตกแยกอย่างลิบลับ سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق أولم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد และเราได้พวกเขาได้เห็นสัญญาณทั้งหลายของเราในขอบเขตอันไกลโพ้นและในตัวของพวกเขาเองจนกระทั่งจะเป็นที่ประจักษ์แก่พวกเขาว่าอัลกุรอานนั้นเป็นความจริงยังไม่พอเพียงอีกหรือที่พระผู้อภิบาลของเจ้านั้นทรงเป็นพยานต่อทุกสิ่ง อะลาอินนะฮุมฟีมิรยะติมมิลิกออิร็อบบิฮิมอะลาอินนะฮูบิคุลลิชัยอิมมุฮีต พึงรู้เถิดว่าแท้จริงพวกเขาอยู่ในการสงสัยเกี่ยวกับการพบพระผู้อภิบาลของพวกเขาเพิ่งรู้เถิดว่าแท้จริงพระองค์เป็นผู้ทรงล้อมทุกๆสิ่งเอาไว้